करना है बंदिशों में नहीं मरना है मैंने सोचा है। जीना है हर मौसम जश्न मनाऊं चाहे आवारा कहलाऊं। जिया बेकरार है छाई बहार है मस्ती का कुमार मेरे सर पे सवार है। मैं सारी गुस्ताखियां भी करूंगा तो जो कहे वही करना है बंदिशों में नहीं मरना है मैंने सोचा है। जीना है हर मौसम है हर मौसम।